при номенклатурі поглинаються зі смаком оцту. Ні юрської води, ні миру, ні вогню. Будили їх хлопчаки у хакі, що навіть на мітинги не лазили. Повітря несло тяжкий шарлатовий схід по країні. П'яні православні попи, різномовні, як папуги на ринках, в блошиних ігрищах, благословляли на мир кадилами перетопленого на каніфоль ладану, плекаючи надію, сукаючи думочками «Вопрідут нашіє». І ось мариться мені один із наших героїв, вернувши назад у ці складені коробки будівель, що зникають із повною темрявою, він випорожнений, мов очищувальної клізми. Багнюка всіх потопів розповзяється перед його зором. Він дивується, він ридма ридає, конем закушує губи, він плаче, щоб більше розжалобити себе, певний того, що тільки на ньому трагедія зупинила свої вселенські удари. Ось він, герой. Аж ні. Вислизає, тисячі родів змиють мініатюрні потопи, доки опухлі варикозні ноги не принесуть до тихенької зальцбурзької смерти, вбитої в тім'я, ще наречена батьківщиною. Минаю все життя ці доми, і ніхто не покличе мене. А вдома двори, прибиті квітом вишень, убрьохані кривавими тінями сходу сонця. Білі, мов передзим'ї двори, де раз у раз, рік у рік виносили труни. Це нагадало йому, що життя коротше, ніж він думав. В'язкий страх, що налипав на підошви, переслідуючи з вулиці у вулицю, дрімаючи в закапелка, згорнувшись клубком на грудях, вислизнув, жахонувши у прогнуті скроні втомою, розіллявши хистки зблиски того, що плекало дитинство, молодість. І лишень жінка, тільки вона перетворює жах на жовту гнійну бовтанку. Тільки жінці до снаги, до смаку лизнутися з самим чортом, породивши на світ, на муку, людину. Їй можна повести по янгельському головою, а в той момент пустити під укіс велетенську країну, перемішавши кров із лайном. Цього на його ж користь він не знав. Запросто волочився залізничними вокзалами, вигрітий теплом власної свободи, вигодовуючи й без того ситих від людської крови тарганів та вошей. Що таргани жеруть людей, то було його чи не перше відкриття. І в серпні місяці в народі, прозвані Августом, шабаш скорботи, 2 числа року від народження Христа, 1980, на очах розімлілого від задухи люду, під сівким дощем білий фронтон головпошти хилитнувся вліво, відтак осів, знявши брунатний вихор пелюги, поховавши під собою до десятка роззяв, що їм спало на думку помилуватися монументальністю сталінського ренесансу. Один чоловік на прізвисько Кайф, запеклий антифашист, з довгою немитою косою, він же прийшов свідомість крішний буде, навернувся на поганство, визнаючи цю віру як притаманну ментальності цього народу, сам колишній хіппі, а зараз певніше бомжара бомжарою, не кращий і не гірший за Родика, а Родик і сам не знав, чого хотів, тож Кайф багатозначно, промовисто помахав пальцем у себе перед носом, мовив: «Тиба, кого поховала ета цаца, народ то не здешній». Того Августа скорботи, у жінку шмаргуючої вогнем смерти наркоманів безпритульних, Україні, котра давно зійшла з плавнями крові в очікуванні нового, вони сиділи, Кайф і Родик, де у висохлих фонтанах розлазилося зелене жабуриння, жадібно смикали дим недокурків, по черзі передаючи їх із рук у руки. Напротив сілося двійко випищених красунь. тонкошкірі красуні, легенько граючи стегнами,